program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Wnioski opozycji o odwołanie ministrów MSWiA i Sprawiedliwości odrzucone przez Sejm. Przed nadmiernym optymizmem w wypowiedziach o pokonaniu epidemii przestrzegają rektorzy uczelni medycznych. Z bonu turystycznego być może skorzystamy jeszcze w te wakacje. Sejm odrzucił wniosek Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. Poseł Tomasz Szymański z koalicji zarzucił szefowi MSWiA tłumienie protestów i wykorzystywanie służb do działań, do których nie zostały powołane. Chodziło o majowy protest przedsiębiorców. Prezesa PiS pilnuje 18 policjantów i ochrona za ponad 2 miliony złotych rocznie. Panie Kamiński, polska policja to niepartyjny folwark. Polska policja została utworzona po to, by służyć społeczeństwu, a nie waszej partii. Minister Mariusz Kamiński stwierdził, że porównanie obecnego działania służb do najczarniejszych kart historii PRL to insynuacje. Poznań 56 roku wam przychodzi na myśl? Kopalnia Wujek? Pomyślcie, co piszecie, co mówicie, bo nie mnie obrażacie. Obrażacie ofiary komunistycznych zbrodni, banalizując zło, banalizując zbrodnie. Sejm odrzucił też wniosek o odwołanie ministra sprawiedliwości. Opozycja zarzuciła Zbigniewowi Ziobrze przymykanie oczu na afer ludzi władzy. O ponad 260 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło kolejnych 6 pacjentów. Odnotowano największą dobową liczbę osób, które wyzdrowiały. Ponad 730, mówi Wojciech Andrusiewicz z resortu zdrowia. Praktycznie codziennie więcej osób zdrowieje niż zapada na COVID-19. To jest to bardzo pozytywna informacja. Tymczasem rektorzy 9 uczelni medycznych zaapelowali o ostrożność w wypowiedziach o sukcesie w walce z koronawirusem, mówi Tomasz Grodzicki z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Apel, żebyśmy jednak w takim codziennym życiu pamiętali o tym, że COVID jest wokół nas i jednak bardzo ciężko chorują przede wszystkim osoby z upośledzoną odpornością, a więc żebyśmy jednak brali odpowiedzialność za słowa. Mówię o nas jako pracownikach służby zdrowia, mówię o politykach, mówię o mediach. Naukowcy dodają, że aktualnie jedynym skutecznym sposobem na ograniczenie COVID-19 jest utrzymywanie dystansu społecznego i stosowanie maseczek. Możliwe, że z bonu turystycznego będzie można skorzystać jeszcze w te wakacje. Sejm przyjął część poprawek Senatu i przepisy trafią do prezydenta. 500 zł przysługuje na każde dziecko do wykorzystania na wypoczynek w kraju. Bon turystyczny będzie przyznawany także dzieciom, których rodzice pracują za granicą. Ma wesprzeć polskie rodziny i polską branżę turystyczną, mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Prawie 6,5 miliona dzieci z tego skorzysta. 500 zł, przypomnę, na każde dziecko, 1000 zł na dziecko niepełnosprawne. Posłowie odrzucili poprawkę Senatu przyznającą bon także emerytom i rencistom. O przyjęcie tej zmiany apelował Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej. Abyście państwo po prostu o rencistach i emerytach nie zapominali, żebyście na nich się nie skupiali tylko w kampanii wyborczej, ale również, żebyście pamiętali 3 dni po. Bon turystyczny to inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy. Jeśli prezydent podpisze ustawę w ciągu kilku dni, to powinna ona wejść w życie jeszcze w tym miesiącu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Okoliczności tragicznego wypadku autobusu w Mierzynie na Pomorzu badają śledczy z Wejherowa. Zginęły 3 osoby, 6 jest w ciężkim stanie, ponad 20 ma lekkie obrażenia. Wstępnie ustalono, że autobus zderzył się z samochodem osobowym, a potem uderzył w drzewo. Przyczyna wypadku nie jest na razie znana, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Będziemy musieli uzyskać opinię biegłych. Oba pojazdy zostały zabezpieczone do dalszych badań. Będą również zabezpieczone dokumenty dotyczące autobusu, do kwestii związanych z przeglądami technicznymi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Moskiewska policja zatrzymała 150 demonstrantów. Kilkaset osób protestowało w stolicy Rosji przeciwko nowelizacji konstytucji. Opozycjoniści manifestowali też w innych miastach. W ich ocenie poprawki do ustawy zasadniczej mają tylko jeden cel – zagwarantowanie władzy Władimirowi Putinowi. W ocenie demonstrantów policja dostała rozkaz zatrzymywania każdego, kto wznosi antyputinowskie hasła. Świadkowie twierdzą, że funkcjonariusze działali brutalnie. Do policyjnych aresztów trafili m.in. dziennikarze i obrońcy praw człowieka. Grożą im 15-dniowe areszty i wysokie grzywny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Londyński egzemplarz Enigmy trafi do Muzeum Historii Polski. Instytut Piłsudskiego sprzedał maszynę skonstruowaną przez polski wywiad dla złamania kodu, jakim posługiwały się nazistowskie Niemcy. Powodem były problemy finansowe placówki. Londyńska Enigma powoli szykuje się do drogi. To była taka słodko-gorzka decyzja podjęta ze względu na nieudaną próbę zabezpieczenia przyszłości Instytutu. Mówi Polskim Radiu Olga Topol z Instytutu i dodaje, że cieszy się, że nabywcą jest właśnie Muzeum Historii Polski. Enigma zostanie w polskich rękach. Polacy na Wyspach będą mieli nieco czasu, by pożegnać się ze słynną maszyną. Przypuszczalnie rok, 2 lata. Londyński egzemplarz stanie koło innego, które Muzeum Historii Polski już ma w swojej kolekcji, ale tamten

Tak zaczęliśmy sobie dzień z Annie Lennox. Bardzo przyjemnie. Dzień dobry Państwu. Prawie już 11 minut po 6. Gdyby Państwo byli zainteresowani, to pan Stanisław z Częstochowy informuje, że no pięknie, ale to naprawdę pięknie pada deszcz w Częstochowie. Kłaniamy się i zaczynamy poranne wydanie audycji. Zapraszamy do trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Roma Leszczyńska, Marcin Łukawski. Zapraszamy do 9.22.7.3. Od razu przypomnę życzliwie, że numer telefonu działa i że działa komputer. Ranek @polskieradio.pl, a także 71335. Wielka radość, zdaje się, od wczoraj w Bielsku-Białej. Pan Zbyszek napisał, że wczoraj po zwycięstwie 4-3 z Odrą Opole na dwie kolejki przed końcem rozgrywek pierwszej ligi piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała awansowali do Ekstraklasy. Jest radość. Cieszę się pana szczęściem. Bardzo lubię ten zespół. Mają taki fajny, kolorowy stadion. Nie wiem, czy państwo widzieli krzesełka w różnych kolorach. Bardzo przyjemnie to wygląda. Gratulujemy oczywiście zawodnikom, klubowi, mieszkańcom. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Dziś urodziny Stewarta Coplanda, perkusisty The Police. A tu jeszcze ważna informacja, że poza urodzinami pana perkusisty z The Police, Stuarta Copelanda, dziś urodziny ma moja siostra Kamila, tak napisała pani słuchaczka. Naj, dla wszystkich dziś urodzonych, tak mawia niedźwiedź. Tak mawia, tak mawia. 16,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do dziewiątej. I zapraszamy na 8.13 na salon polityczny. Beata Michniewicz państwa zaprasza. Gościem dziś będzie rzecznik rządu, pan Piotr Müller. To o 8.13. Poza tym nie zapominamy, bo być może ktoś jeszcze się nie zorientował, że mamy wakacje. A na wakacjach, wiadomo, luźniutko. Jest bardzo, bardzo pusto. Praktycznie nie ma turystów. Puste plaże, puste knajpy. Jest tak mało ludzi, że na plażach odstępy nie są dwumetrowe, tylko raczej 20-metrowe. Takie 20-metrowe odstępy, bardzo przyjemnie na plaży musi być. Ale gdzie tak jest? A to proszę posłuchać, po 7.40 wtedy się dowiemy. Wtedy też całkiem spora porcja informacji dosyć istotnych dla wszystkich tych, którzy wybierają się na wakacje za granicę. Proszę tego posłuchać. To po 7.40 taki mały poradnik. Poczytamy sobie troszkę dziś o poranku w miłej atmosferze. Na początku wszystkie dnie były dla Mary Lennox podobne do siebie. Otóż to tak było z początku. Co było potem, to też proszę posłuchać to za kilka minut, jeszcze przed 6.30. No a przed 7.00 urywki z kalendarza, dziś zdaje się po królewsku. Jagiełło po 60 stoczył jeszcze 2 wojny, jeszcze 2 razy się ożenił i jeszcze 3 razy został tatą. Gratulujemy. Krzysztof Szubzda. To przed 7.00 zajrzymy do kalendarza. Będą urywki z kalendarza. Kwadrans po 7.00 pytania z kosmosu. Po 7.35 spotkamy się z Adel. Przed 9.00 Ola Budka i muzyczny rozkład jazdy. Będą ważne informacje dla fanów Metaliki, proszę posłuchać. Zresztą Metalika dzisiaj dwukrotnie wystąpi w poranku. No a po 6.30, po 7.30, po 8.30 troszkę będzie zmian w prognozie pogody. Proszę posłuchać też. You make the call. I'll take my heart and throw it out into the blue. I don't know if you need my heart like all the other lovers do. But some days, yeah, some days I don't wanna think about it. Think about it. I don't need to think about it. Oh, there'll be hard times, baby. There'll be good times, baby. This is all I know. And when the world's too heavy for my heart to carry, I know where I'll go. Well, I'm on fire, my baby. Fire, my baby. I'm on fire, my baby. Through the good times, hard times. I'm on fire, my baby. Fire, my baby. I'm on fire, my baby. Through the good times, hard times. I need you now, 'cause I've been frozen in this moment and I'm through. Just living off these memories, but you feel so damn close. But there's an ocean between us two, and I'm fading, 'cause I don't wanna live without it, live without it. I can't even breathe without you. Oh, there'll be hard times, baby. There'll be good times, baby. This is all I know. And when the world get me, i właśnie 21 minut po 6.00. Zapraszamy do Trójki. To teraz o czytaniu. Niektórzy pamiętają film, inni książkę. Jedno jest pewne, tajemniczy ogród przywołuje wspomnienia z dzieciństwa i być może właśnie dlatego poznańscy bibliotekarze wzięli ją na warsztat. Nagrywają książkę, a jej fragmenty zamieszczają w internecie. Z początku wszystkie dnie były dla Mary Lennox podobne do siebie. Mary chodziła po ogrodach i dziwiła się różnym rzeczom w parku. Książka Tajemniczy Ogród to jest taka nasza adaptacja. To książka, którą wybraliśmy ze względu na to, że z jednej strony dotyka znów tematu przyrody i tego, jak istotny jest kontakt z przyrodą, także przy kontakcie z drugim człowiekiem, ale również przed nami premiera filmu, więc mamy nadzieję, że to jest fajny czas na to, żeby sobie tę klasyczną przecież książkę przypomnieć. W tejże chwili odskoczyła przerażona. Zasłona ukrywała drzwi, które się rozwarły i ukazały dalszy ciąg korytarza, a w nim panią Medlock z pękiem kluczy i bardzo zagniewane. Tajemniczy ogród jest już dostępny na waszym YouTubie. W sumie będzie 17 odcinków. Zaczęliśmy z początkiem lipca, skończymy z końcem sierpnia. To jest bardzo dobry pomysł, żeby w ogóle powrócić do książek z dzieciństwa w czasie wakacji i do tej wielkiej klasyki. Być może, żeby też sprawdzić, jak my, jako osoby po pierwsze bardziej doświadczone przez życie, po drugie doświadczone też bardziej lekturowo, podejdziemy do kolejnego spotkania z tymi bohaterami, którzy być może byli dla nas bardzo ważni ileś lat temu. Ona jest jedną z tych, co zawsze wiedzą, jak się do czego wziąć. Ktoś może powiedzieć, że dzisiaj słuchanie tego, jak ktoś inny czyta, jest mało atrakcyjne. Natomiast to jest też taki nasz sposób na to, żeby być może w tym świecie pełnym bodźców, żeby pozwolić i dzieciom, ale także młodzieży i dorosłym skupić się na tym, co w literaturze najważniejsze, czyli na słowach i na emocjach, które wywołują one w czytelniku. Zapraszamy do wysłuchania podcastu o kluczach wakacyjnych lektur, gdzie tak pół żartem, pół serio patrzymy na to, co najchętniej czytamy w wakacje i jakim kluczem my i nasi czytelnicy się posługujemy, wybierając książki na urlop. Jakim? Kilkoma. Lekka literatura. Mówimy o kluczu inżyniera Mamonia, czyli o tym, że czytamy to, co już znamy, o kluczu Prymusa, czyli o tych, którzy starają się w wakacje nadgonić te wszystkie najważniejsze premiery mijającego sezonu. Mówimy też o takim kluczu doktora Jekylla i mistera Hyde'a, kiedy czytamy i nie przyznajemy się do lektury niektórych książek, natomiast dosyć mocno pokazujemy, że czytamy to, co obecnie na przykład jest modne. Furtki nie ma, musi być, zawołała Mary. Nie ma i nikt jej nie znajdzie. I nikomu nic do tego. I niech panienka nie będzie wścibska i nie wtyka nosa w nie swoje rzeczy. No, a teraz do roboty. Do roboty, do roboty. Ciekaw jestem, którym typem czytelnika wakacyjnego państwo są. Czy inżynierem Mamoniem, czyli czytam to, co lubię i już raz czytałem, albo i nie raz. Czy też być może Prymusa, czyli nadrobię to wszystko, czego nie zdążyłem w ciągu roku. Proszę dać znać. 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na rozmowę o nietypowej akcji Lato z książką online. Jacek Butlewski rozmawiał z Katarzyną Wojtaszek z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. No i jak wybrać dobrą książkę na wakacje? To też jest pytanie. Prawie 25 minut po 6. Get it, put it in you. Feeling with the feeling. chodzi o to czytanie, to pan Paweł napisał, że no jeśli chodzi o książki, to niestety ostatnio praktycznie tylko literatura fachowa, programowanie, development i tak dalej, i tak dalej. Ale ostatnio udało się przeczytać książkę pod tytułem Sami swoi na planie i za kulisami komedii wszechczasów. O, to może być dobre. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na alternatywną inwestycję finansową. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują szybki, pewny i wysoki zysk bez ryzyka. Otrzymałeś e-mail lub SMS z taką ofertą? Ktoś kusi cię nią w mediach społecznościowych? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I jest 6:30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Zbigniew Ziobro i Mariusz Kamiński zostają na stanowiskach. Sejm odrzucił wnioski o wotum nieufności wobec ministrów sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych i administracji. Oba złożyli posłowie Koalicji Obywatelskiej. Zbigniewowi Ziobrze zarzucili upolitycznienie i podporządkowanie władzy wykonawczej wymiaru sprawiedliwości w Polsce. To jest ocean hipokryzji, zakłamania i cynizmu, odpowiadał na zarzuty opozycji Zbigniew Ziobro. Posłowie KO malują fałszywy obraz, jeżeli chodzi o działanie prokuratury, podkreślił minister. Z kolei Mariusz Kamiński, któremu wytknięto m.in. zaangażowanie służb w bezwzględne tłumienie protestów obywateli oraz działania bez podstawy prawa, nazwał zarzuty insynuacjami. Służby specjalne badają sprawę rozmowy rosyjskich komików z prezydentem Andrzejem Dudą. Kancelaria Głowy Państwa potwierdziła, że nagranie jest autentyczne. Rosjanie podszyli się pod sekretarza generalnego ONZ-u, gratulowali Andrzejowi Dudzie reelekcji. Pytali też o sytuację związaną z koronawirusem w Polsce, o ruchy LGBT i politykę historyczną wobec Rosji. Fałszywy szef ONZ-u próbował wciągnąć prezydenta w dyskusję na temat Donalda Tuska. Sugerował m.in., że wyrażony rzekomo niepokój Tuska na temat dyskryminacji osób LGBT wynika z tego, że jest jednym z nich, na co Andrzej Duda odparł uśmiechem, mówiąc tylko, że były przewodniczący Rady Europejskiej go nie lubi. Ja pana lubię, panie prezydencie, szczególnie za pańską otwartość, napisał na Twitterze były premier. W podziemie hazardowe w Dębicy uderzyli funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego. Podczas przeszukania ujawnili automaty i przeprowadzili eksperymenty gry, które potwierdziły hazardowy charakter tych urządzeń. Zatrzymano łącznie 11 automatów. Informowała rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska. Od początku roku zarekwirowano na Podkarpaciu prawie 200 nielegalnych automatów do gier. Więcej informacji w Trójce o 7:00. Sygnalizowałem, że delikatne zmiany, jeśli chodzi o prognozę pogody o tej porze, po 6:30, po 7:30, po 8:30, troszkę więcej mówić będziemy na temat prognozy pogody, a będzie mówiła dokładnie Ola Żaczek. Dzień dobry. Dzień dobry. O! Pani z burzą. Przychodzi od razu. Przychodzi od razu. No to teraz ogólnie. Tak. W zasadzie to, co państwo słyszą w tle, to jest prawie cała prognoza pogody. Mogę tak już iść. Nie. Szczegółowo poprosić. Będzie padać, więc jeżeli ktoś marzył o wakacjach pod chmurką, to dziś będzie to chmurka deszczowa, a nawet burzowa. Już teraz chmurzy się w południowej, centralnej i wschodniej Polsce, ale dziś sprawiedliwie chmury dotrą też tam, gdzie ich teraz nie ma. Jelenia Góra, Koszalin, Suwałki, tam raczej bez burz. W pozostałej części kraju może zagrzmieć, padać będzie w całej Polsce w czasie burz intensywnie do 25 mm. Silniej powieje do 75 km na godzinę. Upałów nie będzie. W tym najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą średnio od 17 do 25 stopni. Najchłodniej będzie tam, gdzie są turyści, czyli w górach, na wybrzeżu i Kujawach od 17 do 19 stopni. Za godzinę powiemy więcej o pogodzie na południu Polski, zwłaszcza w górach, bo idzie dysc, idzie dysc. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z superaparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 600 zł. Media Expert!

Purple, no ale to dlatego, że 8 lat temu zmarł John Lord. Autopromocja. Wracamy do biegania. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Za 19 minut będzie 7. I prasa będzie teraz. Marcin Pośpiech. No właśnie, dzień dobry, a co ciekawego w prasie o poranku? Między innymi sporo o pandemii, która zeszła na dalszy plan, ale w wielu miejscach świata, jak się okazuje, nadal jest potężnym problemem. Chociażby w Izraelu tak właśnie ta sprawa wygląda. Nad sytuacją w tym kraju na swoich stronach pochyla się dziennik Gazeta Prawna. Kraj stawiany był za wzór walki z patogenem. Teraz zmaga się z drugą falą zakażeń, czytamy. Politycy stoją przed potężnym dylematem, czy zaryzykować kolejne zamrożenie gospodarki, skoro pierwsze wystarczyłoby PKB kraju stopniał o 6% w tym roku. O zamrożeniu gospodarki nie ma mowy w USA, chociaż tam choroba też nie spowalnia. Dziennie, jak pisze dziennik Gazeta Prawna, za oceanem wykrywa się 60 tysięcy nowych zakażeń. Na pierwszych stronach gazet, chociaż nie tylko, sporo o zaczynającym się jutro szczycie Unii Europejskiej. Tym razem nie w formie telekonferencji, ale z pompowanym cały czas świeżym powietrzem do sali obrad. Wszystko przez COVID-19. To ciekawostka, ale naprawdę ciekawe jest to, co przywódcom tak naprawdę uda się wynegocjować. Według Rzeczpospolitej budżet na lata 2021-2027 będzie mniejszy niż poprzedni, ale i tak Polska pozostanie jednym z największych jego beneficjentów, donosi Rzeczpospolita. Warszawa miałaby dostać około 95 miliardów euro. Druga ważna kwestia to sprawa uzależnienia wypłaty tych funduszy od przestrzegania przez państwa członkowskie praworządności. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że ta koncepcja jednak upadła, głównie za sprawą działań premiera Węgier Viktora Orbana, który, jak czytamy, umiejętnie szachował inne stolice prawem weta. Jeżeli chodzi o praworządność, to te kwestie na swoich stronach dziś podnosi także Gazeta Polska Codziennie. W tekście po wyborach znów atakują. Jak czytamy, Komisja Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego ma przyjąć projekt rezolucji w sprawie, tu cytat, ciągłego pogarszania się stanu demokracji, rządów prawa i praw podstawowych w Polsce. Zarzuty są fałszywe i wyolbrzymione, komentuje w rozmowie z Codzienną europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski. Sporo miejsca prasa poświęca też rozmowie prezydenta Andrzeja Dudy z rosyjskim komikiem, który, jak wiemy, podszył się pod sekretarza generalnego ONZ. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie zastanawia się, jak to w ogóle możliwe, że do takiej sytuacji mogło dojść. Zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalnie przedstawiciele kancelarii prezydenta zapewniają, że rozmówca prezydenta był weryfikowany. Najpierw kancelaria prezydenta otrzymała mail pokrywający się z adresem biura sekretarza generalnego ONZ. Potem przesłała go do sprawdzenia stałemu przedstawicielstwu Rzeczpospolitej przy siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Kancelaria miała otrzymać dwukrotne potwierdzenie, że wszystko jest w porządku i rzeczywiście sekretarz generalny ONZ ma dzwonić do prezydenta Andrzeja Dudy. Faktycznie, jak wiemy, zadzwonili, ale dwaj rosyjscy komicy. A propos Rosji i Rosjan, to ci raczej nieprzychylnie patrzą na nasz kraj. Takie wyniki przynosi badanie przeprowadzone przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Porozumienia. Szczegóły tej analizy opisuje dziś Rzeczpospolita. Jak się okazuje, 37% Rosjan ocenia stosunki polsko-rosyjskie jako nieprzyjazne. 12% mówi o nich wprost, że są wrogie. Większość Rosjan podziela sposób myślenia o historii i polityce zagranicznej Władimira Putina. Komentuje to badanie Edward Wyciszkiewicz, szef Centrum Polsko-Rosyjskiego Porozumienia. Na wschodzie raczej wróg niż przyjaciel. Ten tekst Rzeczpospolitej. O czym jeszcze w prawie? Sąd w Gliwicach unieważnił właśnie uchwałę Rady Gminy Istebna o strefie wolnej od ideologii LGBT. Podobne orzeczenie wydał wczoraj sąd w Radomiu w sprawie gminy Krwów, odnotowuje Gazeta Wyborcza. Wczoraj także wspominaliśmy, że przybywa milionerów w Polsce. Dziś więcej na ten temat chociażby w dzienniku Gazecie Prawnej. I ważne doprecyzowanie, prym w tym wzroście, jak się okazuje, wiedzie ściana wschodnia Polski. Według danych z Izby Skarbowej największy wzrost liczby milionerów o prawie 17% miał w tym roku miejsce na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie o 15%, na Podlasiu o ponad 13%. Dziękujemy bardzo, panie redaktorze. Tym optymistycznym akcentem kończymy i zapraszamy za godzinę, za 14 minut 7. Organek. Oddaj cię ją. Zawsze czekamy do końca, do ostatniego plim. Organek, nie miłość, ale też miło nam Państwa poinformować, że po 10:00 premiera nowego singla Organka, tak więc proszę słuchać dziś trójki. Po 10:00 nowy Organek się pojawi na antenie, ale też dobre informacje dla fanów Metalliki, zapowiedź nowej płyty. Ta nowa piosenka, no taka nowa, proszę posłuchać, to się pojawi po 7:00, ale przed 9:00 jeszcze także Ola Budka więcej na ten temat Państwu opowie. W tej chwili za 9:07. Urywki. Urywki z kalendarza. Co tam, panie, w kalendarzu? O tym wszystkim opowie Państwu Krzysztof Szubzda. 622 lata temu, 16 lipca, Mahomet przybył z Mekki do Medyny i od tego momentu zaczął się muzułmański kalendarz. A 3 lata później ze Słowenii do Krakowa przybyła kandydatka na drugą żonę Jagiełły i od tej pory zaczęły się problemy. No niestety, w tamtych czasach nie było jeszcze portali randkowych, ani nawet wynalazku fotografii. Więc król musiał wysłać wcześniej na Słowenię Jana Kasztelana Śremu i dwóch zaufanych rycerzy celem obadania dziewuchy. Kasztelan Śremski zapewnił, że jest w porze i można ją ściągać na zamek. Ale kiedy dotarła przed oblicze króla, Jagiełło spojrzał najpierw na nią, a potem na Jana ze Śremu wzrokiem z cyklu "Świetnie, stary, no to mnie wkopałeś". Anna Cylejska miała co prawda ledwie 20 wiosen, a Jagiełło dobiegał już 40, a może nawet 50, bo chociaż na Litwie kalendarz już mieli, ale jakoś nie bardzo się nim przejmowali, cęk jednak w tym, że Anna była 6 lat starsza od Jadwigi, a mężczyźni po 40 mają raczej tendencję do odmładzania żon. Uradzono zatem, że na jakiś czas Annę zamknie się w klasztorze celem podszkolenia się z polskiego. To i tak dżentelmeńskie rozwiązanie, bo w tamtych czasach zwykle niewygodnym postaciom dosypywano czegoś do zupy. Na przykład Madame de Brevier wytruła całkiem spore grono niewygodnych paryskich profesorów, prezesów sądu, posłów, damy francuskiego dworu, a nawet własną siostrę. 344 lata temu, 16 lipca, ścięto ją w centrum Paryża. U nas były inne zwyczaje. Pół roku po przyjeździe Anny do Krakowa doszło jednak do ślubu. Królowa nie bardzo przypadła do gustu królowi, ale przypadła do gustu Janowi Tańczyńskiemu, Jakubowi Skobylan, kasztelanowi chełmskiemu Mikołajowi, a kiedy arcybiskup gnieźnieński oczyścił ją z zarzutów niewierności, pojawiły się plotki, że przypadła też do gustu arcybiskupowi. Jego ekscelencja został wezwany na wyjaśnienia, ale w drodze do zamku spadł z konia i zmarł. Jagiełło zmarł kilkadziesiąt lat później od przeziębienia po porannym koncercie Skowronków, a 5 lat po morderczym koncercie 16 lipca 1439 roku w Anglii z powodu dżumy wprowadzono ciekawy przykład dystansowania społecznego, czyli dekret zakazujący pocałunków. 222 lata po dekrecie, też 16 lipca, w Szwecji pojawił się pierwszy europejski banknot. 274 lata po banknocie, też 16 lipca, w Oklahomie pojawił się pierwszy na świecie parkomat. A 25 lat po parkomacie, też 16 lipca, w Warszawie urodził się Maciej Orłoś. Dziś kończy 60. Całkiem niedużo. Jagiełło po 60 stoczył jeszcze 2 wojny, jeszcze 2 razy się ożenił i jeszcze 3 razy został tatą. Także tak. Krzysztof Szubzda, bardzo panu dziękujemy za dzisiejsze połączenie tych wszystkich kropek, które były dość odległe od siebie, jak zwykle, ale się jednak udało. Za 5,5 minuty będzie 7, za 5,5 minuty w trójce. Serwis informacyjny, później oczywiście sport i prognoza pogody. Zapraszamy. No a po 7 spotkamy się z doktorem Tomaszem. Cała góra Barwinków. Zostań ze mną, razem trafiamy w sedno. A sedno sprawy leży gdzieś między tobą a mną. Proszę cię, bądź jaka jesteś, jaką cię znałem wcześniej. Wiesz dobrze, że nienawidzę zmian. Nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie. Nie opuszczę, nie, nie opuszczę, nie, nie opuszczę, nie, nie opuszczę, nie, nie opuszczę, nie, nie opuszczę.